الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ ریچر. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ماشاءاللہ 12 نمبر کا سلسلہ ہے اور ہمارے ساتھ آج مقابلے میں شامل جو ٹیمیں ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہر جو ہمارے دادا مرشد کی وجہ سے ہم بڑے محبت سے اسے ضیاءکوٹ کہتے ہیں, ویسے اسے سیالکوٹ کہا جاتا ہے, ضیاءکوٹ سیالکوٹ کے اسلامی بھائی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد کے اسلامی بھائی آگے کوارٹر فائنل تک جاتے ہیں یا ضیاءکوٹ سیالکوٹ کے اسلامی بھائی. آئیے مدنی چل کے ناظرین سلسلہ شروع کرتے ہیں. دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسلام آباد مکی اور ضیاءکوٹ مکی کے اسلامی بھائی ہیں. جی جی دونوں طرف کے اسلام بھائی بیٹھ چکے ہیں. ایک ایک بار یقیناً ان کی حاضری بھی ہو چکی ہے, اس مقابلے میں یہ آگے بڑھ چکے ہیں اور اب آ کر یوں سمجھیے کہ دونوں ہی دوسری بار آئے ہیں یا تیسری بار آئے ہیں؟ دوسری بار, یعنی کوئی ایک بار بھی مقابلے میں آپ تیسری بار آئے ہیں, ایک بار پیچھے رہے پھر واپس پلٹ کر آئے ہیں آگے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تیسری بار آخری بار ہے یا دوسری بار آخری بار ہے یا ابھی سفر آگے جاری ہے. آئیے کچھ تعارف لیتے ہیں اسلامی بھائیوں کا. اسلام آباد کے اسلامی بھائی اپنا نام بھی بتائیں گے, اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. جی سید محمد شعیب عارف بخاری, ماشاءاللہ, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, بی ایس اسلامک اسٹڈیز, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ابو ربی صبیح رضا تاری, ماشاءاللہ, تنظیمی ذمہ داری کے اعتبار سے مہروی کابینات میں رابطہ بالعلماء والمشائخ کی ذمہ داری ہے اور ویسے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی محمد ابوبکر اتاری, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد, اسٹوڈنٹ آف بی ایس اسلامک اسٹڈیز. جناب اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں. جی بائیں طرف میرے ضیاءکوٹ سیالکوٹ کے اسلامی بھائی ہیں اور اس کے اطراف کے اسلامی بھائی ہیں, کچھ اپنا تعارف. محمد ہارون اتاری, جامعۃ المدینہ فضان مدینہ, سیالکوٹ سیالکوٹ درجہ صابیہ کا طالب علم ہوں. ساتویں درجے کے درس نظامی کے طالب علم ہیں. جی محمد نعمان اتاری, درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ فضان مدینہ عالمی مدنی مرکز. اچھا ماشاءاللہ, درجہ سادسہ چھٹے درجے کے طالب علم ہیں. جی بیٹا. محمد رسلان اتاری, سول انجینئرنگ کا سکس سیمسٹر یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے. ٹھیک ہے جناب, اب دنیاوی یونیورسٹی سے بھی ان کا تعلق ہے اور درس نظامی کے طلبہ بھی ہیں, بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم مقابلہ شروع کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر, کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم نور ہے عشق کے بول, درست کیجئے قرآنی معلومات, سمجھائیے مگر اشاروں سے, انتخاب کیجئے سفر ہے مگر اکیلے. دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ سفر کون سی ٹیم اختتام کرتی ہے اور کون سی ٹیم اپنا سفر آگے کی جانب جاری رکھتی ہے. جناب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ, مگر اس سے پہلے ہمارے پاس آپ کے تاثرات موجود ہوں گے. عابد باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں. باپو بتائیے ہمارے مدنی چل کے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی باب المدینہ کراچی پاکستان سے دار المدینہ کے مدنی منع عبید رضا تاری کہتے ہیں کہ مجھے مدنی چینل بہت پسند ہے, میرے امی ابو میری بہن بھائی بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ اور ذہنی آزمائش سیزن 7 کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور میری امی جان ہم سب گھر والوں کو دیکھنے کی خاص تاکید کرتی ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح سلطان پور پنجاب پاکستان سے ہماری بہن بنت لیاقت اتاری کہتی ہیں کہ مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں جو نیا مدنی گلدستہ شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہے درست کیجئے, بہت ہی اچھا ہے, بچوں کی طرح توڑ جوڑ شروع ہو جاتا ہے. توڑ جوڑ نہ کہے, ہم تو جوڑ جوڑ والے ہی ہیں, توڑنا نہیں ہے ہمیں, یہ بکھرے ہوئے کو جوڑتے ہیں ہم. جی ٹھیک ہے. مرکز الولیہ لاہور پنجاب پاکستان سے ایک اور اسلام بہن کا کہنا ہے کہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش کتنا علم دین سے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ دعوت اسلامی کتنی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمان علم دین سے محروم نہ رہیں؟ جب سے ہمارے گھر میں مدنی چینل آیا ہے ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ ملا ہے. اللہ عزوجل دعوت اسلامی کو نظر بس سے محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. سوال نمبر ایک ہے اسلام آباد والوں سے. بات کے وقت چھینک آنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بات کے وقت چھینک آنا عادل گواہ ہے، یعنی جو بات کی جا رہی ہو جس کا صدق اور کذب یعنی سچا ہونا اور یا جھوٹا ہونا اس کا جو ہے وہ معلوم نہ ہو، اس وقت کسی کو چھینک آئے تو یہ اس بات کے سچا ہونے پر دلیل ہے. سبحان اللہ، بات کرتے وقت چھینک عادل گواہ ہے. جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ. دائیں طرف کے اسلامی بھائی اسلام آباد والوں کے ساتھ، بائیں طرف والے ہو جائیں ضیا کاٹ والوں کے ساتھ، اور صحیح جواب پر با آواز بلند کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے جناب، باری ہے ضیا کوٹ والوں کی. چھینک سے متعلق اعلی حضرت علی رحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ چھینک یہ اچھی چیز ہے، اور اس کو بدفعلی یا برا جاننا مشرکین ہند کا ناپاک طریقہ ہے. اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا، چھینک اچھی چیز ہے، اسے بدشگونی جاننا مشرکین کا ناپاک عقیدہ ہے. نوٹ، بعض لوگ چھینک کو بدشگونی سمجھتے ہیں. اگر کسی کام کے لیے جاتے وقت خود کو یا کسی اور کو چھینک آ گئی تو لوگ یہ بدفعلی لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے. جواب درست ہے. جو جمعہ میں سستی سے آئے اور دیر میں پہنچے تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ چلیں جناب، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، ذرا دیکھ لیجئے کب پہنچنا ہے. جی، جو جمعہ میں سستی سے آئے، سستی کی وجہ سے دیر سے آئے، اس کا جمعہ ہو جائے گا. ثواب کے حوالے سے کیا ہوگا؟ جلدی آنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. جی جناب، جو جتنا جلدی آتا ہے ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے، دیر سے آنے والے کو ویسا ثواب نہیں ملے گا. البتہ سستی سے آئے یا دیر میں پہنچے اس کا جمعہ ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. جمعہ کے لیے الگ جوڑا رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جمعہ کے لیے الگ جوڑا رکھنا یہ مستحب ہے. امام زین العابدین علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کے لیے علیحدہ جوڑا رکھا ہوا جی تھا. انہوں نے نماز پنجگانہ کے لیے علیحدہ جوڑا رکھا تھا، اور جوڑے رکھا کرتے تھے، اور مستحب ہے کہ جمعہ کا جوڑا یعنی لباس الگ رکھا جائے جو بوقت نماز پہن لیا کرے. جواب یہ بھی درست ہے. یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جمعہ کی پریپریشن ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، چونکہ آج کل کئی علاقوں میں کئی شہروں میں جمعہ کے دن ڈیوٹیز ہوتی ہیں، کام کاج ہوتا ہے، تو ویسے ہی جناب بغیر تیاری کے بعض اوقات پسینے والے کپڑے لے کر لوگ نماز کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو اگر کام کاج پر جانا بھی ہے مگر جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو ایک الگ صاف ستھرا دھلا ہوا جوڑا ساتھ ہو، لباس ساتھ ہو، اور نماز سے پہلے پہن لیا جائے. شادی کے جوڑے الگ ہوتے ہیں، دعوت کے الگ ہوتے ہیں، تو جمعہ المبارک کا جوڑا. اب اللہ کے گھر میں حاضری ہے نا، دیکھیں نا، بڑی کسی بڑی شخصیت کے یہاں جائیں تو کتنا خوشبو بھی لگاتے ہیں، تو کپڑے بھی خاص والے نکالتے ہیں، تو جوتے وہ والے پہنیں گے، اور اللہ کے گھر میں جائیں تو کوئی اہتمام نہیں، کوئی اس کا احترام نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی جائیں پاک صاف ہو کر، اچھی طرح عطر لگا کر، خوشبودار ہو کر جائیں، اور اس مسجد کا اہتمام ہو، مسجد جانے کی اچھی نیتیں ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. دیکھیں نا، آج اسلام آباد والوں نے کیسا اہتمام کیا ہمارے سلسلے کا. کون سی حرص مباح ہے؟ مباح چیزوں کی حرص مباح ہے، جیسا کہ کھانا پینا، رہائش، گاڑی، بنگلہ، ان چیزوں کی حصہ وہ مباح ہے. کھانا پینا، سونا، دولت اکٹھی کرنا، مکان بنانا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا، اور دیگر سارے کام مباح ہیں اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہوں. بری نیتیں ہوئی تو ظاہر ہے یہ کام بھی گناہ ہو جائیں گے. چنانچہ ان کی حرص بھی مباح ہے، یعنی ان کی لالچ اگر ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے نیتیں بری ہیں، کہ مال اس لیے کمانا ہے کہ لوگوں میں مالدار کہلاؤں گا، لوگوں میں تکبر کروں گا، اپنی بڑائی بیان کروں گا، تو پھر تو بہت سارے معاملات گناہ ہو جائیں گے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ حرص کی قسمیں کتنی ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، لالچ، گرید انگلش میں جسے کہا جاتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہیں، آئیے غور سے سنیے. حرص کی تین قسمیں ہیں، حرص مذموم، حرص محمود اور حرص مباح. اتنا مشکل تو نہ کریں نا. محمود کسے کہتے ہیں، مضموم کسے کہتے ہیں؟ محمود کہتے ہیں اچھی حرص، اور مضموم کہتے ہیں بری حرص، اور مباح کہتے ہیں جو مباح ہو، جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو. جی، اچھی حرص، بری حرص. اچھی حرص کو کہتے ہیں محمود حرص، اچھی لالچ. اب آپ کہیں گے لالچ اچھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، نیکیوں کی لالچ، عبادت کی لالچ، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی لالچ. یہ لالچ کے بار بار مدینے پہنچ جاؤں، کیسی اچھی لالچ ہے، نیک بن جاؤں. حرص اچھی چیزوں کی لالچ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر حرص بری ہے، برے کاموں کی حرص ہے، تو وہ بری لالچ ہے، مذموم ہے. اور ایک مباح ہے، کھانے پینے کا شوق ہے یا کپڑے لباس پہننے کا شوق ہے، نیت اس کے پیچھے بری نہیں ہے، تو اب یہ مباح حرص ہے. تو بہرحال جواب انہوں نے بھی درست دیا ہے. اب چلیں گے چوتھے سوال کی طرف. اوئے ہوئے ہوئے، بڑا مشکل لفظ ہے. کار پاکا را قیاس از خود مکیر، اس عبادت کا کیا ترجمہ ہے؟ عبارت بھی صحیح پڑھی ہے کہ نہیں بتا دیجئے، کیونکہ جس طرح لکھی ہے میں نے پڑھ دی ہے. کار پاکا را قیاس، پاک ہستیوں کے کاموں کو اپنے جیسے کام مت سمجھو. اس کو ذرا پڑھیں، یہ کیا ہے عبارت؟ کار پاکا را قیاس از خود مکیر. ہاں، پاک ہستیوں کے کاموں کو اپنے جیسے کام مت سمجھو. جواب درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ سنتوں سے پیار کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. سنیے اور جھومیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، سنتوں سے پیار کا کیا صلہ ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور کیا چاہیے؟ اور اس طرح کی اور پیاری بات ہے. یہ روایت بھی بڑی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، امیر اہل سنت کی شاندار تصنیف فیضان سنت، اس کے صفحات 645 پر یہ موجود ہے. یہ عظیم و شان کتاب حاصل کیجئے، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے اور برکتیں لوٹیے. پانچواں سوال ہے اسلام آباد والوں سے. حدیث پاک میں کثرت خوری یعنی زیادہ کھانا کس کی صفت بتائی گئی ہے؟ کچھ لوگ بہت کھاتے ہیں جناب، ذرا غور سے سنیے. زیادہ کھانا کفار کی صفت بتائی گئی ہے. زیادہ کھانا کفار کی صفت بتائی گئی ہے. جواب درست ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، سبز لائٹ صحیح جواب پر جلتی ہے، سرخ لائٹ جو ہے وہ غلط جواب پر جلتی ہے. سرخ لائٹ والوں کو بھی کوئی موقع دیجئے، سبزی سبز لائے جا رہے ہیں جناب. باری ہے ضیا کوٹ والوں کی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بھوک کی علامت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھوک یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں روٹی آ جائے تو وہ سالن کا انتظار کیے بغیر اس کو شروع کر دے. اور اگر سالن کا انتظار کر رہا ہے تو پھر یہ ایسے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بھوک نہیں ہے اس کو. ابھی خوب چمک کر بھوک نہیں لگی ہے. بھوک کہتے اس کو ہے کہ روٹی آ جائے نا، اور اب جناب سالن کا انتظار کیے بغیر رغبت کے ساتھ کھانے لگ پڑے، الغرض جو بھی روٹی ہاتھ میں لگے شوق سے کھا لے. اور اگر نفس صرف روٹی ہی طلب کرے یا روٹی کے ساتھ سالن کی حاجت ہو تو سمجھیں کہ ابھی خوب چمک کر بھوک نہیں لگی ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اب یہ بھوک کی علامت کیوں بیان کی گئی ہے؟ کہ کئی فضیلتیں ہیں بھوک کے حوالے سے، اور جب بھوک لگے جب ہی کھانا چاہیے، اور ابھی حاجت باقی ہو اس سے پہلے ہاتھ روک لینا چاہیے. اس کی پوری تفصیل ہے پیٹ کا کفل مدینہ کے حوالے سے، اور ہو سکے تو آداب طعام کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، تو شاید بہت سارے اسلامی بھائیوں کے لیے بالکل نئی معلومات ہوگی کہ کیا یہ بھی کھانے کے آداب ہیں اور اس طرح بھی کھایا جاتا ہے. بہرحال پانچ پانچ سوال اور سرخ لائٹ نہیں جلی ہے. چلیں یہاں والوں سے کوئی سوال کر کے سرخ لائٹ جلوا لیتے ہیں. چلیں جناب، کون جواب دے گا؟ اچھا یاد رہے جواب نہ دینے کی صورت میں مدنی سپاہی گرفتار کر کے مدنی قافلے میں روانہ کر سکتے ہیں. جی سوال دیجئے گا ذرا مجھے مدنی چینل کے یہاں موجود حاضرین اسلامی بھائیوں کے لیے. سوال بھی آ رہا ہے اور انعام بھی انشاءاللہ باپو بتائیں گے کہ کیا انعام دیں گے. سوال آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیں, بہت خوبصورت سوال ہے. یہاں نارملی انسان 7 گھنٹے 8 گھنٹے سوتے ہیں اور کچھ لوگ تو 12-12 گھنٹے بھی سوتے ہیں. بتائیے جنتی جنت میں کتنی دیر سویا کریں گے؟ بندہ کہے وہاں تو اٹھنا ہی نہیں ہے, آرام ہی کریں گے, سوتے ہی رہیں گے. چلیں جناب کتنے گھنٹے کتنی دیر سوئیں گے؟ جنت میں نیند نہیں ہوگی. ذرا مائک قریب لے کے جواب دیں. جنت میں نیند نہیں, نہیں, نہیں, نیند ایک قسم کی موت ہے. جنت میں موت نہیں ہوگی, وہاں نیند نہیں ہوگی. جواب درست ہے. امیر سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ کتاب نیکی کی دعوت, اللہ, اور نیکی کی دعوت کی ضرورت, نیکی کی دعوت کی فضیلت, نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات پر مشتمل بہت پیاری کتاب, بہت خوبصورت کتاب. مدنی چل کے ناظرین آپ چاہیں اسے مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کیجئے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. 5-5 سوال ہو چکے ہیں, اب باری ہے اگلے سوالات کی جو ہم نے کرنے ہیں اسلام آباد والوں سے اور ضیاء کوٹ والوں سے. جی چھٹا سوال ہے, بتائیے نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا وعید ہے؟ کچھ لوگ بے دھڑک نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں, آج غور سے اس کی وعید بھی سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے بھائی کے سامنے آڑے ہو کر نماز میں گزرنے کی وعید معلوم ہوتی تو ایک قدم چلنا سو برس کھڑے رہنا بہتر جانتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا. آج بے دھڑک نمازیوں کے آگے سے لوگ گزر جاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جواب درست ہے. جب بھی حدیث بیان کریں تو یہ جملہ ساتھ کہہ دیا کریں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات الفاظ ہم سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی, نمازی کے آگے سے گزرنے میں نمازی کی نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میرے آگے سے کوئی گزر گیا ہے اب میرا کیا بنے گا. چلے جناب سنتے ہیں آپ کا کیا بنے گا. نمازی سے آگے اگر کوئی بندہ گزرے تو اسے اس کی نمازی کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمازی کے آگے سے گزرنے والا بے شک گناہگار ہے مگر خود نمازی کی نماز میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جواب درست دے دیا ہے. مسائل بھی سیکھتے جا رہے ہیں اور سوال جواب بھی چلتے جا رہے ہیں. کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ ہائے ہائے جھوٹی قسم کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو اور حق مارنے کے لیے بھی جھوٹی قسم کھاتے ہیں. ذرا آج سنیے گا غور سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کی ناحق کوئی چیز لے گا, حق مارے گا کسی کا, تو اس پر جہنم واجب کر دی جاتی ہے اور جنت حرام کر دی جاتی ہے. مزید آگے بھی کچھ آگے کچھ یہ کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ تھوڑی سی ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی شاخ ہی ہو. اور پیلو ایک جنت کا ایک درخت ہے جس کی مطلب ایک درخت ہے جس کی شاخ بنائی جاتی ہے عموماً, جس کی شاخ اور جڑ سے مسواک بناتے ہیں. یعنی غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. لوگوں کا حق مارنے والے, جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگوں کے مال ہڑپ کر جانے والے, غور کریں یہاں شاید کوئی پکڑنے والا نہ ہو, آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, مگر ایک دن ہوگا جب جواب دینا ہوگا. اور اگر جنت ہی حرام ہو گئی تو بننا کیا ہے؟ اور ایسا نہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے کسی کا حق مارا تو ہی حساب دینا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سے چھوٹی چیز ہو, نبی پاک نے فرمایا اگر سے پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو, یعنی لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر کسی کا حق مار لے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور مسلمانوں کا حق پورا پورا دینا چاہیے. جواب درست ہے. قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کیا طریقہ ہے؟ ہر قسم کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے ادا کر رہا ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، اور جن کو صبح کھلایا ہے انہی مسکینوں کو رات کو کھلائے، اگر دن میں کسی اور کو کھلایا رات میں کسی اور کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، کفارہ ادا نہ ہوگا. اور یہ تفصیل مزید قسم کے بارے میں مدنی پھول سے آپ سیکھ سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ایک کفارے کی تو بات ہوئی، ویسے قسم کا کفارہ ہے کیا؟ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے، غلام آزاد کرنا اور کپڑے پہنانا، تینوں کرنے پڑیں گے. تینوں میں سے کوئی بھی کرے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. تینوں میں سے کوئی بھی جی چاہے کر لے کفارہ ادا ہو جائے گا. جواب درست ہے. اچھا غلطی سے قسم خالی تو کیا اس پر بھی کفارہ ہوگا؟ چلو جناب آج قسموں کے بارے میں صحیح باتیں سیکھ رہے ہیں. جی ہاں کوئی اگر غلطی سے قسم کھا لے تو اس کا خلاف کرنے سے بھی اس پر کفارہ لازم ہوگا. کوئی مثال دیں گے؟ جس طرح اگر کوئی کہنا چاہتا تھا خدا کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، اور یعنی یہ کہنا چاہتا تھا اور اس کے منہ سے نکل آیا میں پانی پیوں گا اور اس کا خلاف کیا اور پانی پی لیا، تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا. تھوڑا سا الٹا کہہ دیا آپ نے. کوئی یہ کہے کہ پانی لاؤ یا پانی پیوں گا، کہنا یہ چاہ رہا تھا اور زبان سے نکل گیا خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا، اب یہ الگ اس کا الٹ کر لیا یعنی پانی پی لیا، غلطی سے بھی قسم کھا لی تو کفارہ دینا ہوگا. البتہ جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. زور سے کیا کہیں گے؟ جناب اب باری ہے ان دو سوالوں کی کہ جس میں آپشنز بھی ہیں، دونوں نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے، مدد کا ایک آپشن بھی آپ کا باقی ہے. بتائیے کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب 100,000 ہے، بتائیں بیت المقدس کے پاس ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ تین آپشن بھی ہیں، 20,000, 30,000, 50,000، چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. بیت المقدس کے پاس نیکیوں کا ثواب کتنا ہے؟ مدد بھی لے سکتے ہیں. 7 سیکنڈز باقی ہیں. مدد ان سے لیں گے جو ذہنی آزمائش میں نہیں ہیں. جلدی کیجیے مدد لیں گے. مدد لیں گے. اب مددگار کون بنے گا بتائیے؟ کس سے مدد لیں گے؟ غیر اللہ سے مدد لیں گے آج، اور ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے نا. جی جی جی یہ مدد لیں گے. آجائیں آگے آجائیں بھائی. بیت المقدس کیا ہو کر آئے ہیں بیت المقدس آپ؟ اچھا جواب پھر بھی دیں گے. آگے آئیے. اچھا تو یہ ان کی مدد کریں گے، ان کو کیا انعام ملے گا؟ ان کو آپ تحفہ دیں گے انشاءاللہ، یا پھر انہی کو کہیں گے تحفہ دے دیں صحیح جواب پر. غلط پر کیا کریں گے پھر ان کے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جامعہ المدینہ فیضان قطب. اچھا فیضان مدینہ. فیضان قطب مدینہ. فیضان قطب مدینہ سے ہیں جی. 50,000 آپ نے کہا. 50,000 باپو ان کو مدینہ شریف کی تسبیح تحفے میں دے دیں. جواب درست دے دیا ہے. مدد کام آ گئی ہے جناب. اللہ کے نیک بندوں سے ویسے بھی مدد لینی چاہیے. باری ہے اب ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. تین آپشن ہیں آپ کے پاس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں، عمر، ہشام یا عثمان. مدد بھی لے سکتے ہیں. آپشن تین ہیں، سیکنڈز جاری ہیں. سب خاموش رہیں گے جب آپ سے مدد کا کہا جائے، جب جواب دیں گے. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. عمر، ہشام یا عثمان. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مدد. اللہ آج تو مددگار کی ضرورت ہے جناب. چلیں بھائی کون مدد کریں گے؟ مدنی منڈے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لگتا ہے کسی کتاب میں پڑھا ہے. آپ کا تو بگاڑ بھی کچھ نہیں سکیں گے غلط جواب پر. کون اسلامی بھائی؟ کھڑے ہو جائے بھائی آپ. ٹھیک ہے آگے آئیے. مدینہ منورہ کی تصویر لیتے ہیں یا جناب ضیاء کوٹ کے نمبر کٹواتے ہیں؟ تصویر پہلے دے دی آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا عمر، دو آپشن اور تھے، ہشام یا عثمان. عمر جواب درست نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ تین آپشن ہیں، گوشت کا، اناج کا یا کپڑے کا. چاہیں تو اب تو مدد بھی نہیں لے سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے تھے؟ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. آپ نے کہا کپڑے کا کاروبار کر رہے تھے، جواب بالکل درست ہے. آپشن ہے عباری ضیاء کوٹ والوں کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی. اب بتائیے اگلا سوال یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت بتائیں. ابو عبداللہ، ابو قحافہ، ابو عبد الرحمن. ابو قحافہ. آپ نے کہا ابو قحافہ، جواب بالکل درست ہے. جناب دو نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے مگر ایک غلطی کی بنا پر کچھ پیچھے رہ گئے. اور اب دیکھنا ہوگا، اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کس طرح آگے جا رہا ہے اور اگلے راؤنڈز میں ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اٹھارہ نمبر ہیں سیالکوٹ والوں کے، بیس نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. غلطی کوئی نہیں کی ہے. چلنا ہوگا اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. پانچ پانچ اشعار پوچھنے ہیں اور آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا. اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، جواب درست ہے. تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی. معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا. ایک معجزہ ہے پیارے یحیی العظام تیرا، جواب یہ بھی درست ہے. جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے. چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر لینا. چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر لینا، جواب یہ بھی درست ہے. مدینے جاتے ہیں ظاہر تو ان سے کہتا ہوں، میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر لینا. میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر لینا، جواب یہ بھی درست ہے. کوچائے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری. باد سب کام اتنا بھی مجھے باد سبا نے نہ دیا. کام اتنا بھی مجھے باد سبا نے نہ دیا، جواب یہ بھی درست ہے. زبردست تیاری ہے جناب. ضیاء کوٹ کی باری. کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے. روز افزو ہے مرض کام دوا نے نہ دیا. روز افزو ہے مرض کام دوا نے نہ دیا، جواب یہ بھی درست ہے. بیوٹیفل. آئے ہائے ہائے کیا خوبصورت شعر ہے. آپ کو دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا پڑھنا ہے. تو دیوانہ ایسا بنایا الہی. میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، تو دیوانہ ایسا بنایا. ہائے ہائے. میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، جواب درست ہے. ہو درد مدینہ عطا یا الہی. غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، ہو درد مدینہ عطا یا الہی. ہائے ہائے ہائے. غم مصطفیٰ دے، مل کے دعا کر لو. غم مصطفیٰ عطا یا الہی، ہو درد مدینہ عطا یا الہی. تھک کے بیٹھے تو درے دل پہ تمنا یہ دوست، کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست. کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دوست، جواب یہ بھی درست ہے. عرصہ حشر کجا موقف محمود کجا. ساد ہنگاموں سے رکھتی نہیں یکتا یہ دو. ساد ہنگاموں سے رکھتی نہیں یکتا یہ دو، جواب یہ بھی درست ہے. سارے ہی سارے اشعار سنا دی ہیں جناب. اب دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی ایک سوال دائیں طرف والوں سے ہوگا، ایک ہوگا بائیں طرف والوں سے. باپو دو پیارے پیارے سے تحفے لے آئیے. ماشاءاللہ جوش بھی ان کا کافی بڑا زبردست جوش ہے، اور دیکھیں یہ ہوش بھی رہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے جو ابھی شروع نہیں کیا ہم نے ذہنی آزمائش میں، کچھ آگے جا کے شروع کریں گے کہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. چلیں باری ہے دائیں طرف والوں سے، اس طرف کے سلام پہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے، شیر کون سا آپ سے سنا جائے؟ آسان کر لیں. چلو بڑا مشہور شعر ہے. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، لا کہتے نہیں کو. سبحان اللہ. جی آئیے پہلے آپ نے تحفے میں مبارک پانی دیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے. سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا. بولو مرحبا، بولو مرحبا. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری کا ہی ایک اور بڑا مشہور مقطع، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری. جی بائیں طرف والوں سے ایک ہی ہاتھ اچھا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، ادب کی چاند لحد کے سرحانے. ہائے ہائے کیا تخیل ہے اس خاندان کے پاس، انبلیویبل. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں، اور کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اے نوری دیکھ تو صحیح تیرا نصیب کیسا چمکا ہے کہ عرب کے چاند تیری قبر میں، تیرے قبر کے کنارے آ گئے ہیں، اور جب یہ کنارے آ گئے ہیں تو قبر کی ساری سختیاں دور ہونی ہے اور نصیب نے چمک جانا ہے. اعلی حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، ہاں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب جناب. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، اور اب دو سیگمنٹس کے بعد مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے آئیے دیکھتے ہیں. جی تیس نمبر ہے اسلام آباد مکی کے، اب تک کوئی غلطی نہیں کی اسلام آباد والوں نے، بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور ضیاء کوٹ والے فقط ایک غلطی کی وجہ سے صرف دو نمبر پیچھے ہیں. اور اب وہ سیگمنٹ جو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارے سلسلے کو مزید چمکا رہا ہے، بہت سارے ناظرین کو انتظار رہتا ہے، آئیے شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. جی اسلام آباد والوں کی باری ہے، 41 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس. اسلام آباد والوں کو آپشن دیجئے درست کیجئے میں. کون سا کلر پسند کریں گے؟ سبز. بتائیے سبز کے پیچھے کیا ہے؟ جی جناب 40 سیکنڈ ہے. مدنی چل کے ناظرین اپنے گھر میں آپ بھی ذرا ملاتے رہیے، حاضرین بھی ملاتے رہیے، خاموش سارے رہیں گے، اگر ہم آپ سے مدد کی طرف آئیں گے تو آپ نے مدد دینی ہے، ورنہ خاموش رہیے. 25 سیکنڈ باقی ہیں. جی دونوں نے مدد کے آپشن بھی یوز کر چکے ہیں، تو اب مدد بھی نہیں لے سکتے. کچھ مشکل بھی ہے کچھ آسان بھی ہے. 6 سیکنڈ رہ گئے ناظرین. کچھ تو کہیے, وقت ختم ہو گیا ہے, کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ ارے اتنے سارے ہاتھ ہیں, چلیں, لگتا ہے مدری قافلے میں جانا ہے. پوچھیں جناب کسی سے. جی دیکھیں یہاں موجود اسلام بھائی بدری چل کے ناظرین کہ آپ پہنچ گئے تھے, چلیں اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا مقابلہ کر لیں کہ 41 سیکنڈ میں گھر میں سے کس کس کو پتا چلا یہ کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عاشق اکبر, آپ نے کہا عاشق اکبر. جناب بتائیے مدنی چینل کی اسکرین پر کیا ان کا جواب درست ہے یا گرفتاری کروائیں ان کی مدنی قافلے کے لیے. عاشق اکبر جواب درست دے دیا ہے. اللہ, آپشن یوز ہو چکا تھا مدد کا, ورنہ آپ سے مدد لیتے. تحفے میں آپ کو کتاب بھی دی جا رہی ہے, سبحان اللہ. جی آپ کی باری ہے, ضیا کوٹ والوں برابر ہونے کا موقع مل رہا ہے. اسکرین پر ان کا کلر دکھایا جائے. بلو, یلو یا وائٹ, نیلا, پیلا یا سفید؟ نیلا. نیلا مدنی رنگ کے بعد غوثیہ رنگ. جناب بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے. ارے کچھ آسان آسان سا دکھ رہا ہے. مدنی چل کے ناظرین کیا آپ پہنچ گئے ہیں گھر میں؟ جلدی جلدی کیجیے, 8 سیکنڈ ہیں, 7 سیکنڈ ہیں. اللہ, 1 سیکنڈ اور وقت ختم ہوا ہے. کوئی یہاں جو پہنچے ہیں, ارے یہاں والوں کو شروع کر دیتے ہیں سلسلہ. بھائی سنے جناب, مدنی منوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, کیا مدنی منے بھی پہنچ گئے ہیں؟ جی دیجیے جناب انہیں مائک, کیا بتاتے ہیں مدنی منے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو جہل. ابو جہل, ابو جہل نہیں ہے بیٹا, اس میں دال بھی تھا. ابو جہل میں دال نہیں آتا. مکتبۃ المدینہ بیچ لائیں جو کتابوں کے ساتھ موجود ہے. ارے مکتبۃ المدینہ والے بتائیں گے, تحفہ بھی خود ہی لے لیں گے. جی جبل احد, آپ نے کہا جبل احد. بتائیے اسکرین پر کیا ان کا جواب درست ہے. اللہ, موقع تھا جبل احد, جواب غلط ہو گیا ہے. اور یہاں جواب درست دے دیا ہے, ان کا غلط ہو گیا. آپ دیکھیے ٹینشن نہ لیں, آپ کا جواب درست ہے, انہیں تحفہ دے دیں. ماشاءاللہ, دیکھیں جناب یہ ہے ذہنی آزمائش. حاضرین ہمارے پارٹیسپینٹ سے اچھے جواب دے رہے ہیں, لیکن ظاہر یہاں آنے کے بعد اچھو اچھو کی بعض اوقات سٹی کو ہو جاتی ہے. باری اسلام آباد والوں کی ہے, کلر پسند کیجیے. یلو یا وائٹ؟ سفید. سفید, جناب سفید رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جبل احد, جنتی پہاڑ جس کا ذکر ہوا پہلے. اور اب باری ہے ایک اور نام کی. اشارہ بھی لے سکتے ہیں ہم سے, اگر اشارہ لیں گے تو آپ کو ایک نمبر ملے گا, یہ آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں. اشارہ دے دیں, اشارہ دے دیں. بہت جلدی اشارہ لے لیا, 19 سیکنڈ تھے, سوچنا چاہیے تھا. یہ ایک محدث کا نام ہے. امام بخاری. ان کا کہنا امام بخاری. اسکرین پر بتائیے کیا اشارے کے بعد کنارے پہنچے ہیں یا نہیں. امام بخاری جواب درست ہو گیا ہے, مگر ایک نمبر ملنا ہے. اور آئیے امام بخاری کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں کہ آپ کا نام محمد بن اسماعیل, کنیت ابو عبداللہ اور لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے. 13 شوال سن 194 سنہ ہجری کو شہر بخارا میں پیدا ہوئے. آپ کے حافظے کا یہ حال تھا کہ جس بات کو ایک بار سن لیتے یا پڑھ لیتے یاد ہو جاتی, پھر کبھی نہ بھولتے. کیا بات ہے امام بخاری کی. باری ہے ضیا کوٹ والوں کی. جناب دکھائیے, درست کیجئے گا انہیں سیگمنٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بچہ ہی پیلا ہے, اس کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں, چاہیں تو خود جواب دیجیے. طول عمل. اللہ اللہ, بڑا مشکل لفظ انہوں نے بتایا ہے, طول عمل. بتائیے جناب کیا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. طول عمل جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل. طول عمل ہے کیا؟ طول عمل بیوٹیفل نہیں ہے بھائی. ہاں یہ تو باطری بیماری ہے, میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. طول عمل کا لغوی معنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہے, اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امید باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کرنا طول عمل کہلاتا ہے. لوگ بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ دیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امید تو بہرحال انہوں نے بھی باندھی ہے فائنل تک جانے کی, لیکن امید ہے یہ اچھی امید کہلائے گی. چلتے ہیں جناب اسکور بورڈ کی جانب. مقابلہ اور قریب آیا ہے, جو دو نمبر کا ڈفرنس تھا اب غالباً ایک نمبر رہ گیا ہے. چلیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی جانب. صلوا علی الحبیب. جی تیس نمبر ہیں ضیاءکوٹ سیالکوٹ کے, 31 نمبر ہیں اسلام آباد مکی کے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں مدنی چل کے ناظرین, جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی دو دو سوال دونوں طرف سے ہوں گے. پہلا سوال اسلام آباد والوں سے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ 100 سال کے عرصے میں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی 100 سال کے عرصے میں تیار ہوئی. جواب درست ہے. 100 سال میں تیار ہوئی یہ کشتی کتنے عرصے تک طوفان کے تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی؟ دو سو سال تک. آپ نے کہا کہ 200 سال تک طوفان کے تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی, اور آپ کا جواب بالکل غلط ہے. 6 ماہ تک طوفان کے تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی. باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. قرآن پاک میں کس عمر کو ارذل العمر قرار دیا ہے؟ وہ عمر کے یعنی ایسا بڑھاپا کہ جس کی وجہ سے یعنی عمر کے گزرنے کی وجہ سے ایسا بڑھاپا آ جانا ارذل العمر کہلاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی بچوں کی طرح وہ اپنے کام کاج نہ کر سکتا ہو, اور عقل میں بھی قوت نہ رہی ہو, اور اعضاء میں بھی قوت نہ رہی ہو, اور وہ دوسروں کی مرہون منت رہتا ہو. انسان کی وہ طویل عمر جس میں انسان کے تمام قوا مزمحل اور بیکار ہو جاتے ہیں, اور آدمی بالکل ہی ناقص القوا, کم عقل اور قلیل الفہم ہو کر بچپن کی حیثیت کے مثل عقل و دانائی اور ہوش و خرد سے آری اور نسیان کے غلبے سے سارا علم بھول جاتا ہے, اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے. اسے قرآن پاک میں ارذل العمر کی کہا گیا. اللہ کریم ہمیں ایسے بڑھاپے سے محفوظ رکھے, جب تک زندہ رکھے, عبادتیں کرتا ہوا, نمازیں با جماعت پڑھتا ہوا رکھے, اور اسی طرح بغیر کسی کے محتاج بنے ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے. ارذل العمر, خوست عمر جسے بھی کہا جاتا ہے, سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں. چلے جناب آج عمل بھی لے لیجئے ایسے بڑھاپے سے بچنے والا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, اسے یاد کرے یا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے, وہ خوست عمر سے محفوظ رہے گا. حضرت اکرما کا قول ہے, جو شخص قرآن کو پڑھتا رہے اور جو قرآن میں غور و فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل بھی کرتا رہے گا, وہ بھی اس خوست عمر یعنی ارذل العمر کو نہ پہنچے گا, اسے محفوظ رہے گا. جواب درست ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا, قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے والا, قرآن پاک سے سچی محبت کرنے والا بنائے. کیا بات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی, کہ ایسے بڑھاپے سے بھی یہ پیارا قرآن ہمیں محفوظ رکھتا ہے. آئیے نیت کیجئے انشاءاللہ قرآن پاک سے سچی محبت کریں گے, قرآن پاک کو پابندی سے پڑھیں گے, اور قرآن پاک سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, کیسا شاندار نظام بنایا, اگر آپ مدنی منع یا مدنی منیا ہیں تو مدرسۃ المدینہ آپ کے لیے پاکستان بھر بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں بنا دیے. اگر آپ اسلامی بھائی ہیں بڑی عمر کے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں, آئیے اور قرآن پڑھیے. مسجدوں میں, قریب کی مسجدوں میں رابطہ کیجیے دعوت اسلامی والوں سے. اسلامی بہنیں ہیں تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات بنا دیے. ایسے ممالک میں ہے کہ جہاں مدرسۃ المدینہ نہیں ہے وہاں مدرسۃ المدینہ آن لائن. جی ہاں, آپ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جائیے اور وہاں جا کر مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیجئے اور گھر بیٹھے اپنے وقت کے مطابق انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پاک پڑھیے. اب اتنی سہولتیں ہوں اور پھر بھی ہم قرآن نہ پڑھیں, پھر بھی ہم قرآن نہ سمجھیں, تو پھر یہ ہماری ہی کمزوری ہے. اور اب آسان تفسیر بھی صراط الجنان کی صورت میں مکتبۃ المدینہ نے عطا کر دی ہے. ویب سائٹ پر بھی اسے اپلوڈ کرنے کی سہولت دے دی گئی ہے. سب کچھ آپ کے لیے آسان ہے, اب وقت آپ نے دینا ہے اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے. جی, اسکور بورڈ سنا رہا ہے کہ 35 نمبر ہیں اسلام آباد مکی کے, 32 نمبر ہیں ضیاءکوٹ سیالکوٹ والوں کے, پھر فرق تھوڑا سا بڑا ہے اور 3 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. مگر اب باری ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی آئیے اسلام آباد کے سامنے اشارے بھیجے جائیں, سمجھائیے مگر اشاروں میں. 3 اشارے ہوں گے اور ان 3 اشاروں میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم اپنے اشاروں پر جلدی پہنچتی ہے. ان اشاروں میں ان کے پاس 25 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ اشارے کیوں کیے جاتے ہیں, یہ سلسلہ کیوں کیا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک مجلس بھی ہے, مجلس سے خصوصی اسلامی بھائی, کیونکہ وہ اسلامی بھائی جو اندھے بہرے گونگے نابینا اس طرح کے اسلامے ہوتے ہیں ان تک بھی نیکی کی دعوت اگر پہنچانی ہے تو انہیں کئی زبانوں میں اشارے کرنے پڑتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک نیت ہے کہ یہ زبان ہمیں آنی چاہیے تاکہ ان لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائی جائے. اسلام آباد والوں نے اپنی پرچی نکال لی ہے اور دیکھیں ان کا اشارہ کیا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. غصے کا علاج, یہ کیا کیا علاج کا حکیم صاحب بنائے, حکیم صاحب کے پاس. اللہ اللہ اللہ, میں سوچ رہا ہوں غصے کا علاج کیسے پہنچیں گے, مگر زبردست اشارے بنائے ہوئے ہیں. کتنا کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے جناب. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے, 2-3 سیکنڈ میں ہی پہنچ گئے ہیں. کچھ علاج اور کرنا پڑے گا. چلے جناب, وقت شروع ہوتا ہے اب. کعبہ, حرم, احرام, غلاف کعبہ. جی غلاف کعبہ جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب. باری ہے اسلام آباد والوں کی, آئیے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. جی سنگھوں والی دلہن, سنگھوں والی دلہن جواب درست دے دیا ہے. یہ رسالہ ہے, بڑا عجیب نام ہے اور ایسی ہیڈنگ کیوں ہے, یہ رسالے کا ایسا عجیب و غریب نام کیوں ہے. حاصل کیجئے رسالہ تو پتہ چلے گا کہ اس رسالے میں ایسی کیا بات ہے جس کا نام ایسا رکھنا پڑا. بہت دلچسپ, بہت معلوماتی رسالہ ہے اور بہت سارے مدنی پھول بھی اس میں موجود ہیں. جی سینگوں والی دلہن, چلو جناب اللہ محفوظ رکھے ایسی دلہن سے. جی چلے وقت شروع ہوتا ہے اب. بابے کعبہ, کیا بات ہے, کبھی غلاف کعبہ کبھی بابے کعبہ, جواب یہ بھی درست ہے. اللہ کریم آپ کو بار بار کعبہ مشرفہ کی زیارت عطا فرمائے. آئیے اسلام آباد والوں, وقت شروع ہوتا ہے اب. سمندری گنبد, ارے کمال ہے یار, اتنے مشکل اشارے آتے ہیں ان کو اور بڑے اچھے انداز سے لگتا ہے زبردست تیاری. سمندر کا اشارہ, اچھا پہلے نہر اور پھر بڑا سمندر, کیا بات ہے بھائی, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. چلو بھائی آئندہ کبھی ہم ذہنی آزمائش میں شرکت کریں گے تو لگتا ہے صحیح اشارے دیں گے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مسافر مدینہ, مدینے کا, جی مدینے کا مسافر, مدینے کا مسافر جواب درست ہے. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, مدینے کا مسافر, حاضرین کی باری ہے, آپ میں سے کون کون اشارے کریں گے؟ اچھا اتنے سارے تو اشارے ہی نہیں ہمارے پاس, کوئی مدنی فیس دیتے چلیں بھائی جن کو آگے آنا ہے. کوئی ہے جو آج ہاتھوں ہاتھ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں؟ اچھا بنگلہ دیش والے آ گئے, چلیں بھائی آج ہمارے بنگلہ, ایک ساؤتھ افریقہ والے بھی آ جائے بے شک, ساؤتھ افریقہ والے اگر آ گئے تو بنگلہ دیش والے بھی ایک آ جائیں. ارمان بھائی ہے ماشاء اللہ, آئیے بنگلہ دیش والے اگر موجود ہیں تو. لیکن بنگالی میں اشارے کیسے کریں گے, اردو میں کر لیں گے نا. آ جائیں ارمان بھائی تو اچھی اردو بولتے ہیں ماشاء اللہ, بلکہ آج ارمان بھائی سے ہم بنگالی نعت کا بھی ایک شعر سنیں گے ان شاء اللہ, ہمارے بہت پیارے مبلغ ہیں جی. چلیں جناب, اور کون ان کے ساتھ آئیں گے؟ ہے وہ ساؤتھ افریقہ والے اگر اسلام بھائی اگر بیرون ملک ہوں؟ ہاں اگر بیرون ملک کے کوئی اور جی, مدینہ منورہ والے ہیں کوئی آج ماشاء اللہ, میں نے کہا چلے بیرون ملک آئیے جی, ساؤتھ افریقہ والے چلے آپ آ جائیں. ساؤتھ افریقہ سے ایک آ گئے, ایک بنگلہ دیش سے آ گئے, انٹرنیشنل اشارے ہوں گے آج تو. کمال یہ ہے کہ ایک بنگالی اشارے کریں گے اور انگریز والے انگریزی بولنے والے سمجھیں گے, کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا لگتا ہے. آ جائیں جلدی آ جائیں ان شاء اللہ. آج ہم نے سب کے لیے مدنی انعامات کے رسالے بھی تیار رکھے ہیں ان شاء اللہ, آپ سب کو آج مدنی انعامات کے رسالے تقسیم ہوں گے, فکر مدینہ بھی ہوگی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. آئیے ارمان بھائی تشریف لائیے ماشاء اللہ. مرحبا بھالو آسی ماشاء اللہ, کیمون آسن بھالو آسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. آپ یہاں تشریف لائیں, آپ اشارہ کریں گے یا آپ کریں گے؟ اشارہ کرنا ہوگا اور انہیں سمجھانا ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے آپ اشارہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ ادھر آ جائیں. ہاں ایک ملک سے دوسرے ملک ویسے ہے بھی بہت دور, ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش. چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے. چلیں یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ نے ان کو اشارہ کرنا ہے, یہ جو کہیں نا آپ کو جو سمجھ آ رہا ہو اس کو دہرائیے گا. مائک دیجیے ذرا جی, آپ شروع کیجیے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں آپ شروع کریں. دعا کر کے سونا کرتے رہے کرتے رہے, اشارہ کرتے رہے. نیند دعا تو ٹھیک ہے, اب کس کی دعا یہ سمجھائے نا بھائی. نیند کی دعا, سونے کی دعا. اللہ اللہ, کوشش کریں کوشش کریں, ٹائم ختم ہو گیا. چلیں اب آپ ایک منٹ یہاں کھڑے ہو جائیں, آپ سمجھائیں آ کے ان کو, یہ سمجھا لیں گے ماشاء اللہ. چلے ہم چاہتے ہیں ہمارے بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں تو کچھ تحفہ لے کے جائیں ہم سے, ٹھیک ہے؟ چلے سمجھائیں کو. ہاں سمجھ جائیں گے, یہ سمجھ جائیں گے. جوزا جوزا بچہ. دوسرے اسلامی بھائی کی سمجھ میں آ رہے جی جی, جائیں جائیں. اور کون دعا کرتی ہے ہمارے لیے؟ ماں کی دعا. جواب درست ہے. چلے جناب ہمارے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے مہمان کو بھی تحفہ دیں گے اور ہمارے بنگلہ دیش والوں کو بھی تحفہ دیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی ہاں تسبیح مدینہ دیں, اردو کتاب تو ان کے لیے شاید مشکل ہو جائے گی. چلیں پڑھ لیں گے. چلیں ارمان بھائی ایک بائک ہے آپ کے ہاتھ میں, ہمیں بنگالی نعت کا خوبصورت سا وہ آپ ایک بڑی شنر مدینہ بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں, بنگلہ دیش میں آپ سے سنی تھی, یہ آپ تسبیح مدینہ بھی لیجیے, یہ آپ بھی تحفہ لیجیے. چلیں جناب آپ شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کیجیے گا. چلیں ایک شعر سنا دیجیے ہمیں. امر شنر مدینہ امر شنر مدینہ شام بھولی بو کنتو تمہیں بھولتے پرینا مدینہ شام بھولی بو کنتو تمہیں بھولتے پرینا بھولینی بھولبو نا بھولتے پرینا مدینہ بھولینی بھولبو نا بھولتے پرینا شب بھولیب کنتو تمہیں بھولتے پرینا امر شنر مدینہ امر پرانر مدینہ شب بھولیب کنتو تمہیں بھولتے پرینا مدینہ شب بھولیب کنتو تمہیں بھولتے پرینا. یعنی میں جو سمجھا ہوں اس کا معنی آپ لوگوں نے سمجھایا تھا کہ میں سب بھول جاؤں گا مگر مدینہ تجھے نہیں بھولوں. سبحان اللہ کیا بات, ایسا ہی ہے, یہی معنی ہے. ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، سلامت رکھے آپ کی آمد، مرحبا. بنگلہ دیش سے مدنی قافلہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں مبلغین، ان کو مرحبا کہتے ہیں. اور جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اب اسکور بورڈ کہاں تک پہنچا ہے. جی 41 نمبر ہو گئے ہیں اسلام آباد مکی والوں کے، 38 نمبر ہے سیال کوٹ ضیا کوٹ والوں کے. اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو یہ 3 نمبر کا فرق کم کرنا ہوگا. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے قریب تشریف لائیں، ناتخواں اسلام بھائی بھی تشریف لائیں. اور اب انشاءاللہ تمام اسلامی بھائیوں میں مدنی انعامات کے رسائل تقسیم کیے جائیں گے دوران نعت. اور پھر انشاءاللہ آج ہم اجتماعی فکر مدینہ بھی کریں گے، اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ مدنی انعامات کے حوالے سے انشاءاللہ پیش کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم نعت شریف سنیں گے اور پھر جی صلوا علی الحبیب رسائل تقسیم شروع کر دیں. بیٹھے جی جی ماشاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله رہے ہیں آپ نے پھر یا نبی

کتنا خوبصورت واسطہ ہے، کتنا خوبصورت وسیلہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی پیاری التجا ہے کہ اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا. یاد رکھیے، نظر کرم ہو گئی نا، ایک بار نگاہ پڑ گئی، ایک بار پیارے آقا نے توجہ فرما دی، پھر سارے بگڑے کام سنور جانے ہیں، پھر مشکلیں نہیں رہنی، بس نبی پاک کی توجہ ہو جائے. حضرت جمیل رضوی التجا کرتے ہیں نا، آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا، بھیڑ ہے رنج و علم کی میرے گرد، آقا بھیڑ ہے رنج و علم کی میرے گرد، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، بس سرکار کی توجہ ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اتنی مشکلیں ہیں نا، بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے، مشکلوں میں گرفتار ہوں گے. امام عشق و محبت اعلی حضرت سمجھا رہے ہیں، اس نگاہ لطف کے امیدوار رہنا، وہاں لو لگائے رہنا، کیونکہ جب ایک نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، سو بل ہزار کچ، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، سو بل ہزار کچ، یہ ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی، ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی، آپ کے دیوانے موجود ہیں، آپ کا ذکر کیا، ایک بار ایک بار اپنی نگاہ کرم سے نواز دیجیے، نگاہ اے بے قصور حبیب اللہ اسماء تعالینا اتنی فی بحر حمد مغرق خزیدی ساہل لنا اشکالنا میری سب دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں مدنی انعامات کے رسائل تقسیم کیے گئے ہیں. مدنی انعامات کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس آئیے اور آج ہم سب کو اجتماعی فکر مدینہ کروائیے. تمنا کروں گا, التجا کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ وہ بھی روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت کریں. اس رسالے کو کم از کم ایک بار پڑھیں تو صحیح, تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا ہے. جہاں جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اپنے اپنے رسالے نکال لیجئے, جن کے پاس قلم ہے وہ فکر مدینہ کرنا شروع کر دیئے, نہیں تو کم از کم اس مدنی نام کو دیکھتے رہیے اور پھر انشاءاللہ اس کو پر کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. آئیے مل کر اجتماعی فکر مدینہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضا الہی کے لیے ثواب کمانے کے لیے سے تمام اسلامی بھائی مدنی نامت کے رسالے کھول لیجئے, قلم بھی لے لیجئے اور فکر مدینہ شروع کیجئے. جس مدنی نام پر عمل ہو اس پر جو ہے صحیح کا نشان لگائیے اور جس پر نہ ہو صفر کا نشان لگائیے. مدنی انعام نمبر ایک, اچھی اچھی نیتیں کی. مدنی انعام نمبر دو, کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی. مدنی انعام نمبر تین, سورہ ملک آیت الکرسی تسبیح فاطمہ پڑھی. مدنی انعام نمبر چار, اذان و اقامت کا جواب دیا. مدنی انعام نمبر پانچ, شجرے کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مدنی انعام نمبر چھ, مسلمانوں کو سلام کیا. مدنی انعام نمبر سات, کیا آج آپ نے آپ جی کہہ کر گفتگو کی. مدنی انعام نمبر آٹھ, انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال کہا. مدنی انعام نمبر نو, سلام کا جواب چھینک کا جواب دیا. مدنی انعام نمبر دس, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کے لیے کوشش کی. مدنی انعام نمبر گیارہ, مٹی کے برتن استعمال کیے. مدنی انعام نمبر بارہ, فیضان سنت سے دو درس دیے یا سنے. تیرہ, مدرسۃ المدینہ بالغان پہ پڑھا یا پڑھایا. مدنی انعام نمبر چودہ, فیضان سنت کے چار صفحات اور مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کا مطالعہ کیا. پندرہ, فکر مدینہ کی. مدنی انعام نمبر سولہ, صلاۃ توبہ ادا کی. سترہ, سوتے وقت سرہانے سنت بکس رکھا اور چٹائی استعمال کی. مدنی انعام نمبر اٹھارہ, سنت قبلیہ اور نوافل عبادی ادا کی. مدنی انعام نمبر انیس, تہجد اشراق و چاشت اور روابین کے نوافل ادا کیے. بیس, تحیت الوضو تحیت المسجد کے نفل ادا کیے. مدنی انعام نمبر اکیس, کنز الایمان شریف سے تین آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تلاوت کی یا سنی. بائیس, کم از کم دو اسلامی بھائیوں پر مدنی قافلے مدنی انعامات وغیرہ کے لیے انفرادی کوشش کی. تیئیس, دو گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر صرف کیے. ڈبل بارہ, جن کے ماتحت ہیں ان کی اطاعت کی. پچیس, دوسروں سے چیزیں مانگنے سے بچے. مدنی انعام نمبر چھبیس, تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا. مدنی انعام نمبر ستائیس, پردے میں پردہ کیا. مدنی انعام نمبر اٹھائیس, غصے کا علاج کیا. انتیس, فضول سوالات سے بچے. تیس, شرعی پردہ کیا. مدنی انعام نمبر اکتیس, کیا آج آپ نے فلمی ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے سے بچے. مدنی انعام نمبر بتیس, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے پندرہ مدنی پھولوں پر عمل کیا. تینتیس, تہمت گالی گلوچ سے بچے. مدنی انعام نمبر چونتیس, دوسروں کی بات کاٹنے سے بچے. مدنی انعام نمبر پینتیس, سودائے مدینہ لگائی. مدنی انعام نمبر چھتیس, آنکھوں کا کفلے مدینہ لگایا. سینتیس, گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. مدنی انعام نمبر اڑتیس, جھوٹ غیبت چکلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے. انتالیس, باوضو رہے. مدنی انعام نمبر چالیس, نظر نیچی رکھی. مدنی انعام نمبر اکتالیس, قرض کی ادائیگی میں تاخیر سے بچے. بیالیس, مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی. تینتالیس, یکساں تعلقات قائم رکھے. مدنی انعام نمبر چوالیس, نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی. پینتالیس, عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی دل تائید نہ کرے بولنے سے بچے. مدنی انعام نمبر چھیالیس, زبان کا کفلے مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی، مدنی نام نمبر 47، مدنی مذاکرہ بیان یا مدنی چینل کی نشریات دیکھی، 48، مذاق مسخری طنز دل آزاریوں سے بچے، 49، ضروری گفتگو بھی کم سے کم لفظوں میں نمٹائی، مدنی انعام نمبر 50، مدنی حلیہ اپنایا۔ ساتھ ہی کفل مدینہ کارکردگی بھی دیکھ لیجیے، کفل مدینہ کارکردگی میں لکھ کر گفتگو کم سے کم 12 بار کرنی ہوتی ہے، اشارے سے گفتگو 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ، کفل مدینہ عینک کا استعمال 12 منٹ۔ اب رسالہ بند کرنے کے بعد عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو دوبارہ کھول لیجیے اور ان مدنی انعامات پر غور کیجیے کہ جن مدنی انعامات پر آج عمل نہ ہو سکا، کم از کم یہ نیت کر لیجئے کہ ایک مدنی نام پر غور کر لیں کہ یہ مدنی نام مجھ سے آج کیوں چھوٹا، کیسے چھوٹا، وجوہات پر غور کریں، انشاءاللہ عزوجللہ غور کرنے کی برکت سے ایک دن آئے گا کہ عمل بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چل کے ناظرین، یہ ہے مدنی نامات، نیک بننے کا نسخہ ہے۔ اگر واقعی اچھے اعمال اپنانے ہیں، کتنی منٹ لگی، شاید ہمیں 2-4 منٹ لگی اگر روزانہ فکر مدینہ کریں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ میں آپ کو آج اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایک عرب ممالک میں پہنچے اور ایک بڑے عربی شیخ صاحب کو اس رسالے کا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے دیا، عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے دیا۔ ایک دو دن بعد ان شیخ صاحب نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ کفل مدینہ للبطن یہ کیا ہے، پیٹ کا کفل مدینہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے امیر علیہ سنت یہ چاہتے ہیں کہ ہم حرام کھانے سے بچے، پھر بھوک سے بھی کم کھائیں، اور جو اس کی ساری تفصیل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کفل مدینہ للعین کیا ہے، یہ آنکھوں کا کفل مدینہ کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح نیچی نگاہیں رکھنی ہیں، بے پردگی سے بچنا ہے، اور تفصیل اس کی بتائی۔ اب یہ تمام باتیں جب ہمارے اسلامی بھائی نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ تو بعد میں کروں گا، پہلے ان شیخ صاحب سے مجھے مرید کر دو کہ جو اپنے مریدین کو، اپنی دعوت اسلامی والوں کو ایسا بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مدنی نام کہ جس کو پڑھیں تو پتا چلے کہ امیر اہل سنت کیا چاہتے ہیں، امت کو کس طرح نیک اعمال کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ اور یہ مدنی نامات مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatislami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی نامات ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، یہاں تک کہ جو ڈیم اینڈ ڈف ہیں یعنی گونگے بہرے اسلام بھائی، ان کے مدنی نام بھی ہیں، مدنی منوں کے مدنی نام ہیں، طلبا کے مدنی نام ہیں۔ آپ ذرا وزٹ تو کریں نا تو پتا چلے، یا ہمارے مکتبۃ المدینہ پر آئیں، اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں۔ تو اللہ کرے کہ آج یہ کرنے میں ہم سب کامیاب ہو جائیں، انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بھی ادا کریں گے ہم ہمارے مدنی نامات کے ذمہ دار اسلام بھائی کا۔ آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بچائے اٹھاری کنری ضلع عمر کوٹ سے عبد الحبیب بھائی، آپ کو مزید اللہ عز و جل برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب وہ نعت پنجابی علی ضرور پڑھیے گا، شوق مدینہ اندہ، اللہ عز و جل ہمیں حقیقی غم مدینہ نصیب کرنا۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک دو کالے اور دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے عبد الحبیب بھائی؟ ماشاء اللہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح ہی قائم دائم رکھے دعوت اسلامی میں۔ الحمدللہ میں نے بھی مدنی حلیہ اپنا لیا ہے، داڑھی شریف رکھ لی ہے اور مدنی چینل کی یہ بہارے ہیں، اور اب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم سارے فیملی جو ہے نا بیٹھ کر الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بہت مبارک ہو، آپ نے مدنی حلیہ اپنایا، اللہ آپ کو اس مدنی حلیہ پر استقامت عطا فرمائے۔ اگر پہلے داڑھی شریف نہیں تھی اور اب رکھ لی ہے تو مبارکباد بھی قبول کیجئے، اور اب تک جو ایک مٹھی سے کم کروائی ہے اس کی توبہ بھی کر لیجئے۔ ایک اور کال بھی دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں، میں ذہنی آزمائش کو بہت پسند کرتا ہوں، میں ہر روز فلمیں اور ڈرامہ دیکھتا تھا، جب سے میں نے مدنی چینل دیکھا ہے تو میں نے نیت کر لی کہ آج کے بعد نماز پڑھوں گا اور کوئی چینل نہیں دیکھوں گا۔ اللہ مدنی چینل کو کامیاب کرے اور ہم جیسے لوگوں اچھی اچھی باتیں سیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کی، نہ جانے کتنے گھروں میں مدنی انقلاب آ چکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میڈیا کی تاریخ میں کوئی ایسا چینل آیا ہو جسے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بنتے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ چینل دیکھتے ہوئے آنسوؤں کی جو ہے وہ برسات ہوتی ہو، لوگ خوف خدا میں تڑپتے ہوں، یاد مدینہ میں مچلتے ہوں. الحمدللہ مدری چینل آپ کا اپنا یہ پیارا سا چینل ہے. میں یہاں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ مدری چینل کو دو طرح سے ساتھ دیجئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر نوازا ہے اپنے مدنی چینل کو سپورٹ کیجئے. مدنی چینل پر ہمیں بے انتہا اخراجات ہو رہے ہیں، تو آپ اس مدنی چینل کا ساتھ دیجئے، اپنے احتیاط دیجئے، رابطہ کر لیجئے فون نمبرز پر اور اپنا کچھ نہ کچھ سپورٹ کیجئے. ساتھ دوسرا سپورٹ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دکھائیے. دیکھیں ابھی ہمارے بھائی نے کال کی کہ فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے، برے اعمال میں تھے اور مدنی چینل دیکھ کر توبہ کی. آپ نے کسی کو مدنی چینل کا راستہ دکھایا، وہ مدنی چینل دیکھنے والے بن گئے، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن گئے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. اور کال دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ان کے سے احمد عباس سے راجیہ تاریہ بول رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، ذہنی آزمائش شروع ہوتا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے، نئے سیگمنٹ ہمیں نہیں آتا تو تھوڑا آسان کر دے تاکہ ہمیں بھی آ سکے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے یہ مدنی منی کی کال تھی، بہت شکریہ. لیکن آسان کر دیں گے بیٹا تو پھر تو ان کے لیے مشکل کیا رہے گا. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ایک دو اشعار انشاءاللہ جو فرمائش تھی اسلامی بھائیوں کی، اللہ کرے کہ سچا شوق سچی تڑپ مدینہ منورہ کی نصیب ہو جائے. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، سونیا تیری مرضی اے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، سونیا تیری مرضی اے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں. مینو شوق مدینے جھاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے چور نہیں. مینو شوق مدینے جھاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، سونیا تیری مرضی اے، کوئی زور نہیں. آئے بدری چلے کے ناظرین چلتے ہیں سلسلے کے اگلے مرحلوں کی طرف. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیے, ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے اور آئیے پھر آپے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقابلہ شروع کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 41 نمبر ہیں اسلام آباد مکی کے, 38 نمبر ہیں سیالکوٹ ضیاء کوٹ والوں کے. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخاب کیجئے میں ہمارے اعلی حضرت, ہمارے امیر علیہ سنت مدنی گلدستہ اور مدنی کسوٹی چار نمبر ہیں. کوئی بھی ایک نمبر آپ نے پسند کرنا ہے اور دوسرا نمبر یہاں اسلحہ پہ پسند کریں گے. باری آپ کی ہے, تمنا کیا ہے, کیا آ جائے تو آسان ہو جائے گا. اعلی حضرت یا امیر علیہ سنت, اعلی حضرت یا امیر علیہ سنت کی ذات کے بارے میں جواب دینا چاہیں گے. نمبر پسند کیجئے چار میں سے, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چار. بتائیے چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے, کون سا سیگمنٹ ہے؟ ہائے ہائے ہائے, جس چیز کی تمنا تھی وہ تو نہ ملا, مگر امید ہے دیدارے مرشد ملتا ہے, یا ہو سکتا ہے کسی اور مبلغ دعوت اسلامی کا مدنی گلدستہ ہو. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستہ دیکھیں گے, مگر غور سے, یہاں والے بھی غور سے دیکھیں گے انشاءاللہ. چلے جناب دکھائیے ہمیں پیارا پیارا سا مدنی گلدستہ. کسی مسلمان کے بارے میں بس حسن زن کا پہلو ہم ڈھونڈنے کی عادت رکھیں. حدیث پاک میں حسن زن نے من حسن العبادت, مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا عمدہ عبادت میں سے ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کا بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے, تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے اس طرح رجوع فرمایا, اچھا تو میری آنکھوں نے دھوکا کھایا, یعنی دیکھا ہے آنکھوں سے کہ چوری کر رہے ہیں, پھر بھی اس مسلمان نے انکار کر دیا قسم خالی, تو آپ نے بولا کہ وہ میری آنکھوں نے دھوکا کھایا. یہ ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں تو ایک انگلی ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں نا, تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے. تو اگر ہم مسلمان حسن زن کا جام پی لیں اور ہر مسلمان کے افعال میں ہم اچھے پہلو تلاش کرنا شروع کر دیں نا, تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ جو مدنی معاشرہ بن جائے. ان بدگمانیوں نے ہمارے گھر گھر کو میدان جنگ بنا رکھا ہے. ماں بیٹی کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے, شوہر بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے, بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے, بھائی بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے, دوست دوست کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ یوں ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اون ہے. اس طرح کر کر کے ہم نے اپنے معاشرے کو برباد کر دیا. ہم بولتے ہیں ہم میں اتحاد ہو جائے ہماری صفوں میں اور ہم مطلب ایک اور نیک بن جائیں, لیکن ہم اپنے کلاڑے لے کر رات دن اپنے پیروں پر مار رہے ہیں. کسی کو تو ہم اچھا کہیں یار, ہم ہی اچھے ہیں باقی ہمارے علاوہ سب برے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ان کو کیا پتا چلے؟ کوئی عالم ہے تو اس کے بارے میں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ 1200 مرتبہ غور کر لیں, اس کی کوئی بھول نظر آتی ہے تو جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ اس سے حاصل کر لیں اور اس پہ زیادہ سوچیں. لیکن یہ وہ عالم جو عالم دین ہے, اور عالم دین وہی ہوتا ہے جو عالم حق اہل سنت. ٹھیک ہے نا؟ اللہ, بہت خوبصورت مدنی گلدستہ. اور اب اس کے سوالات, امید ہے بہت غور سے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے غور سے. چلیں آپ سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, مگر ہم سب کی بہت بڑی خوشبختی ہے, آپ سب کے لیے خوشخبری ہے, ذرا زور سے کہیے نا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. حضور اگر تھوڑا سا انتظار فرما لیں, کیونکہ مدنی گلدستہ انہوں نے دیکھ لیا ہے, اور اگر ہم مدنی پھولوں کی طرف آپ کے چلے جائیں گے تو شاید یہ بھول نہ جائیں. تو اچھا کہہ رہے چلنے دیں, دیکھ لیں پھر بعد میں مت کہنا. اچھا میرا خیال ہے سوال کر لیتے ہیں تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے تو آپ کی توجہ پھر باجی صاحب کی مدنی پھولوں کی طرف رہے گی، نگران شورا کے مدنی پھولوں کی طرف رہے گی. پہلا سوال یہ ہے، کسی مومن سے حسن زن رکھنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ حدیث پاک ہے، حسن ظنی من حسن العبادتی. مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا عمدہ عبادت میں سے ہے، جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک انگلی اگر ہم کسی پر اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، اس فرمان کے بعد امیر علیہ سنت نے کون سا شعر ارشاد فرمایا؟ وہ شعر آپ نے پڑھنا ہے، دو نمبر کا سوال ہے. غور سے سننا تھا مدنی مدنی گلدستے کو، سیکنڈ چل رہے ہیں، مدد کا آپشن بھی ختم ہو چکا ہے. پانچ سیکنڈ ہیں. اللہ غلطی ہو گئی ہے. ایبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط ایب جو کی نظر. نگران شورا سے اس شعر کا مطلب بھی پوچھ لیتے ہیں. حضور کچھ فرمائیے، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبائی گائے حضور. اچھا اول تو میں حاضر ہوا تھا، مجھے خوشی ہوئی تھی آپ کے ایک قدم پر، وہ یہ کہ آج فکر مدینہ اجتماعی طور پر جو کروائی گئی جی، مجھے بہت خوشی، دل میں مسرت محسوس ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے ذہنی آزمائش میں فکر مدینہ کو جگہ دی گئی الحمدللہ. اور ہاتھوں ہاتھ میں باہر یہ عرض کروں کہ ماشاءاللہ میرے اپنے جو مدری منی ہے گھر میں، کیا بات، انہوں نے فکر مدینہ کے رسالے، مدنی نامہ کے رسالے لیے اور انہوں بھی بیٹھ گئی چھوٹی سمیا کے ہاتھ میں ابھی بھی فکر مدنی نامہ کے رسالہ ہے ماشاءاللہ. ہمارا ویسے ہمارا مدنی ہمارے گھر میں یہ مدنی مشورہ ہوا ہوا ہوتا ہے کہ اجتماعی فکر مدینہ، کیونکہ یہ فکر مدینہ ہم جب تک اپنے گھروں میں نافذ نہیں کریں گے ترکیب بنے گی کیسے. ماشاءاللہ. تو میں کہا آپ کو یہ مبارکباد دوں، بالخصوص ہمارے مدنی انعامات کے جو ہمارے اسلام مبلغ آئے ماشاءاللہ، ان کو میں مبارکباد دوں. ہمارے رکن شورا حاجی منصور عطاری جنہوں نے یہ آپ کو تحریک دی ماشاءاللہ، میں اس کے لیے بھی مبارکباد دوں. یہ نیک بنانے کا نسخہ بھی ہے، اور حقیقت اگر میں عرض کروں تو اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ مدنی انعامات میں دیا گیا ہے. تو میں اس سے مدنی انعامات ہی کے حوالے سے حاضری دینے کی میری خواہش ہوئی کہ اللہ کرے کہ یہ مدنی انعامات کے رسالے جو ہیں یہ گھر گھر عام ہوں، دفتر دفتر عام ہوں، اداروں میں عام ہوں، مدنی مراکز میں عام ہوں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اسے لے کر بیٹھے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت مدینہ ترقی بڑھ جائے. اس کے لیے حاضر ہوا تھا میں. بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے، ہمارے نگرانوں کی شفقت فرمائی، ہمیں مدنی پھولوں سے بھی نوازا. باری ہے اب ضیا کوٹ والوں کی، انتظار کرتے کرتے اب گھڑیاں ختم ہوئی ہیں. دکھائیے جناب، انہوں نے بھی کچھ انتخاب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جی تین نمبر کے پیچھے بتائیے ایک آپشن کیا موجود ہے. مدنی کسوٹی آ گئی ہے جناب، چاہیں تو پانچ نمبر لے سکتے ہیں لیکن کچھ مشکل ہوا کرتا ہے نصیب ان کے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. آپ کو اصول بتا دیتے ہیں کہ پانچ سوالوں تک اگر آپ نے جواب دیا، ہم پانچ سوال کے بعد روکیں گے سوال اور آپ سے پوچھیں گے. اگر آپ نے جواب دے دیا تو پانچ نمبر ملیں گے، سات سوالات کے بعد جواب دیا تو چار نمبر ملیں گے، نو سوالات کے بعد جواب دیے تو تین نمبر ملیں گے، سارے سوالات سن کر جواب دیا تو ایک نمبر ملے گا، اور غلط جواب دیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جناب دکھائیے مدنی کسوٹی. باپا جان کیا وہ حیات ہیں؟ حیات ظاہری سے متصف نہیں. لا پیارے باپا جان کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. کیا ان کا تعلق انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہے؟ لا لا, لا. پیارے باپا جان کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. چار بابا نام بہت مشہور ہے لیکن بہرحال مدنی کسوٹی ہے. بابا جان کیا ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ لا. آج سوال ہو گئے ہیں، کیا کہیں پہنچے ہیں؟ یاد رکھیے گا غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا، چاہے تو دو سوال سن لیجیے. دو سوال مزید سننا چاہیں گے جناب. پیارے بابا جان کیا ان کا مزار شریف ہند میں؟ لا. بابا جان کیا ان کا ذکر سجرہ تاریہ میں موجود ہے؟ لا. ساتھ لا لا لا. کوئی جواب دیں گے یا مزید دو سوال سنیں گے؟ مزید دو سوال چلائیے جناب. تین نمبر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. دو سوال مزید. بہت مشہور شخصیت ہے یقین مانے. پیارے بابا جان وہ تابعی ہیں؟ نعم تابعی ہیں. اب کچھ مطلب انہیں کہ جگہ بن رہی ہے. باپا کیا ان کا مزار عرب شریف میں ہے؟ یہ حجاز مقدس وغیرہ جو عرب شریف کہلاتا ہے یہ. لا. جناب نو سوال ہو گئے ہیں. اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو تین نمبر مل جائیں گے, غلط جواب دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. تابعی ہیں. جی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے. ذرا بتائیے کیا یہ جواب ان کا درست ہے. اگلے سوالات بھی سنائیے. بابا جان کیا وہ بغداد شریف میں ہے؟ نعم. وجہ شہرت فقہ ہے. فقہ وجہ شہرت فقہ ہے. جی نعم. سبحان اللہ. اب تو پوچھئے ابھی حاضرین میں سے کون نام بتائے گا یہ ان کے علاوہ کوئی اصل نام ان کا کیا ہے؟ نام نعمان بن ثابت. حضرت نعمان نام ان کا نعمان ہے. والد کرم ثابت نعمان بن ثابت. جواب درست ہے. تین نمبر یہاں بھی ضیاء کوٹ والوں نے حاصل کیے ہیں. اگر یہ پانچ نمبر حاصل کرتے تو مقابلے میں کچھ اور قریب آتے, مگر مدنی کسوٹی ہے. اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, فرق کتنا ہے, کیونکہ ایک ہی سیگمنٹ رہ گیا ہے اور اس سیگمنٹ کے ذریعے اب اس مقابلے کا فیصلہ ہوگا. اللہ 44 نمبر 44 نمبر ہے اسلام آباد مکی کے, 41 نمبر ہے ضیاء کوٹ سیالکوٹ کے. فقط تین نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق ختم کرنا ہے ضیاء کوٹ کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. اسلام آباد والے کوشش کریں گے کہ غلطی نہ کریں, بہت جلدی جواب دینے ہیں اور فقط صحیح یا غلط کہنا ہے, ہاں یا نہیں وغیرہ نہیں کہنا, صحیح یا غلط. ٹھیک ہے, باری ہے اسلام آباد والوں کی. شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. غلط. ابو حامد امیر اہل سنت کی کنیت نہیں ہے. صحیح. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبداللہ ہے. غلط. حضرت حسان بن ثابت دربار رسالت کے ناخواہ ہیں. صحیح. سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے بروز پیر براہ راست نشر کیا جاتا ہے؟ غلط. آپ نے کہا غلط. جناب پانچ سوالات میں سے کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا, مگر ہم پڑھیں گے مل کر درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. چار نمبر حاصل کیے ہیں, ایک غلطی کی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے بروز پیر ہی نشر ہوتا ہے؟ جناب باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. عصر کی نماز میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری تھی. غلط. غزوہ فتح مکہ رمضان مبارک میں پیش آیا. صحیح. اشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ اکرام کو کہتے ہیں. صحیح. پیارے آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. صحیح. آج 1437 ہجری کے جماد الاولی کی 17 تاریخ ہے. غلط. آپ نے کہا غلط, حالانکہ آج 17 تاریخ ہے, شاید سارے جواب صحیح ہو جاتے. اب دیکھنا ہے کہ کتنے جواب صحیح ہوئے. مل کر پڑھیے درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی ہے, آج کی تاریخ یاد نہیں تھی. جناب باری ہے اب اسلام آباد والوں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. صحیح. جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے. صحیح. خلفائے راشدین پانچ ہیں. غلط. نگران شورا کا بیان بیٹی کی پرورش رسالے کی صورت میں شائع ہو چکا ہے. صحیح. پیارے آقا پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. جناب پانچ جواب دیے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح دیے ہیں. مل کر پڑھیں گے درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے اسلام آباد والوں کی. باری ہے اب جناب, بوجھ بڑھ گیا ہے ضیاکوٹ والوں پہ, مقابلے میں واپس آنا ہے تو کوئی غلطی نہیں کرنی ہوگی. حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں. غوث پاک حنبلی تھے. صحیح. بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے. صحیح. فرات الزیدان حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے. غلط. مدینہ النبی مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. غلط. جناب دیکھنا یہ ہے پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. پڑھتے درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ. اللہ, مقابلے میں تین نمبر کا فرق ہے. آخری اسلامی بھائی ہیں دونوں طرف سے. اسلام آباد والے اگر غلطی کرتے ہیں تو ضیاکوٹ والوں کو موقع ملے گا, اور اگر اسلام آباد والے سارے صحیح جواب دے دیتے ہیں تو پھر مقابلہ لے جائیں گے. باری ہے مگر ہمارے اسلام آباد کے اسلامی بھائی کی. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف نہیں ہیں. غلط. اذان کی ابتدا ایک سنہ ہجری میں ہوئی. صحیح. حسنین کریمین میدان احد میں شہید نہیں ہوئے. صحیح. قبلہ اول خانہ کعبہ نہیں ہے. غلط. حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی نہیں ہے. غلط. جناب پانچ سوالات پوچھے گئے ہیں, کتنی غلطیاں کی ہیں, کتنے صحیح جواب دیے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. ایک غلطی کی ہے, چار صحیح جواب دے دیے ہیں. قبلہ اول خانہ کعبہ نہیں تھا, یہی درست ہے. قبلہ اول بیت المقدس. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی. دعوت اسلامی کا یو اے این نمبر 111-25-26-92 ہے. صحیح. ترجمہ کنزل ایمان امام اعظم نے لکھا ہے. غلط. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بنگلہ زبان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. صحیح. قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. صحیح. دعوت اسلامی کے اراکید شورا کی تعداد 30 ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. دیکھنا یہ ہے پانچوں میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ. کوششیں بہت کی مگر دو نمبر سے ضیاکوٹ والے پیچھے رہ گئے. بہت شاندار مقابلہ کیا. ایسا لگتا ہے کہ اگر ذہنی آزمائش کے ان مقابلوں میں دو چار نمبر شروع میں پیچھے رہ جائیں تو واپس آنے کا موقع بہت مشکل سے ملتا ہے. بہت ٹائٹ کمپٹیشن ہوتا ہے, بڑی اچھی تیاری ہوتی ہے. دونوں طرف کے سلام ہے, قریب آ جائیں. مدنی چل کے ناظرین آج مقابلے میں آگے رہے ہمارے اسلام آباد کے اسلامی بھائی, مگر آپ کی رائے کیا تھی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مدنی چل کے ناظرین کی رائے کیا تھی. جی اسلام آباد ہی کی رائے تھی 63% ہمارے ناظرین کی, اور مدنی چینل کے چاہنے والوں کی جو رائے تھی وہ 63% اسلام آباد کے لیے تھی, اور رائے ان کی پوری ہوئی. اسلام آباد والے آگے بڑھے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں قرآن دازی کی. کافی سارے آج ہمارے پاس ٹوکن ہیں, اسٹوڈیو فل ہے, پیچھے کھڑے ہیں اسلامی بھائی. چلیں جناب 1200 کے بدنی چیک کے لیے 3525-3525 ٹوکر نمبر 3525 آپ ہیں. ماشاءاللہ آئیے چلے ماشاءاللہ. اچھا ہماری ٹیم کے لیے آپ ہیں, آپ ہیں 3525. ارے آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, آپ نے ٹوکن دیکھیں دوبارہ. 3525 تو یہ لے آئے ہیں آپ, دیکھیں شہزاد بھی ذرا ان کا ٹوکن دیکھیں. 3525 نہیں ہے, 3525 3525. ارے کیا بات ہے, ہوش کے ساتھ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے بھی. آپ کا بدری چیک ماشاءاللہ. کہاں سے آئے آپ؟ آگرہ تاج ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ اختر. اختر. چلے مائک ادھر, مائک پکڑ کے زور سے. غیبت کے خلاف, غیبت کے خلاف جان جاری رہے. آپ کو لگتا ہے نیند بھی بہت آ رہی ہے, مدینے کی تسبیح بھی دیں. کیا بات ہے, چلیں آ رہی بھائی, اپنی جیب سے نکال کے کوئی دے دیں. چلے دے دیں, آپ ذرا لائیے کچھ ان کے لیے تحفے اسلام آباد والوں کے لیے، پھر ان کی ایک دو قرآن دازی اور کرتے ہیں، سوری اسلام آباد نہیں ضیاء کوٹ والوں کے لیے، یوسف بابو ضیاء کوٹ کے لیے تحفے لے آئیں چیکس اور ان کے تحائف. اچھا دیگر شہر سے جو آئے ہوئے جیسے اسلام آباد سے آئے ہوئے، امیدیں ہوتی ہیں کہ یار آگے کی جانب جائیں گے، اب یہ آگے کی جانب مزید نہیں بڑھ سکے، اب ان کا استقبال کیسے ہو اسلام بھائی؟ کیا کلمات کے ہیں؟ یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ نیت یہی لے کر آئے ہوں گے کہ علم دین پہنچائیں. دیکھیں نا کس طرح نگران شورا نے فرمایا کہ مدنی منے مدنی منیاں گھروں میں بیٹھ کر علم دین سیکھ رہے ہیں، تو یہ سب نیکیاں اللہ نے چاہا تو ملیں گی، اللہ اخلاص عطا فرمائے. اللہ جی باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی، مقدس تبرکات آپ کے ساتھ جائیں گے، خلاف کعبہ کے مقدس دھاگے، سبحان اللہ ایک ایک دھاگے پر بارہ بارہ ماہ کا قافلہ لے لینا اسلامی بھائیوں سے. بھائی اتنے مدینہ، یہ سعادت بھی کم نہیں ہے جو ان کو مل رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب 2600 روپے کے مدنی چیک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو پھر کسی سلسلے میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ سب آئے، اسلام آباد والے آگے جائیں گے. آپ ابھی ایک اور قرآن دازی ہونی ہے آپ کے لیے، تیار ہیں اور کیجئے قرآن دازی، سکون سے بیٹھنا ہے آخر تک، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور قرآن دازی ہو رہی ہے اور یہ تبرک مدینہ کے لیے ہو رہی ہے، مبارک تبرک ہے. اب نہ جانے کون سا تبرک ملتا ہے آپ کو. سنے جناب 3595 تین پارے، آج تو مدنی منوں کی باری ہے بھائی، کیا بات ہے. چلیں جناب اتنے مدینہ تحفے میں دیا جا رہا ہے جناب، سبحان اللہ. 3500 دیکھیں، 3595 ہے، پانچ ہی آگے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ. ایک اور قرآن دازی، ایک اور نمبر، اور یہ نمبر ہے مکتبۃ المدینہ پر جائیے اور اپنی پسند کی کوئی بھی ایک شہر لے لیجئے. 3797 3797، کیا بات ہے سبحان اللہ. اب ان کو تو امام شریف بھی پہنا دو یار آج، کیا بات ہے، چہرے پہ داڑھی بھی رکھوا دیں، کیا بات ہے مدینے کی ماشاء اللہ. کتنی دیر میں کتنی نیتیں ساتھ لے کر آتے ہیں، کیا بات ہے. چلے جناب مکتبۃ المدینہ، باپو آپ ساتھ جائیں، ان کو مکتبۃ المدینہ سے کچھ دلوائیں بھی اور ان کو نیتیں کروائیں. مدنی چل کے ناظرین ایک اشک بار منظر آپ کو دکھانا ہے. سلسلہ ختم ہوا تھا مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے تھے، بہت اشک بار تھے، مگر یہ اشک باری کب تک اور کہاں تک جاری رہی، آئیے وہ منظر آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں سلسلے کا اختتام ہوا، اشکبار تھے اسلامی بھائی، ہم اس کے بعد یہاں سے نیچے مکتب میں چلے گئے، ہمارا مدری مشورہ ہو رہا تھا، وہ اسلام بھائی وہاں بھی آئے اور وہاں بھی ہچکیوں کے ساتھ روتے رہے اور ایک ہی تمنا تھی کہ میں بھی مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. تو یہ بھی دعوت اسلامی کا خاصہ ہے، آپ نے دیکھا نوجوان ہیں مگر اس جوانی کے عالم میں بھی لندن اور پیرس کے خواب نہیں بلکہ مدینے کی یاد تڑپاتی ہے. اللہ کریم، میں نے ان کو ایک عرض کی تھی کہ آپ چونکہ مرکز الاولیاء لاہور کے رہنے والے ہیں اور ہمارے امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ جانے کی تڑپ ہو تو داتا دربار پر جا کر حاضری دیں، وہاں جا کے التجا پیش کریں، داتا کے در سے اذن مل جایا کرتا ہے، مدینے کا ٹکٹ مل جایا کرتا ہے. بلکہ امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری منقبت بھی لکھی ہے، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. تو میں نے کہا جاؤ داتا کے دربار پر عرض کر دینا، ضرور انشاءاللہ کرم ہوگا. ایک شعر سنتے ہیں اور سلسلہ اسی پر اختتام کرتے ہیں. نظرِ کرم داتا، نظرِ کرم داتا، نظرِ کرم داتا، نظرِ کرم داتا، نظرِ کرم داتا، نظرِ کرم داتا، نظرِ کرم داتا. مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا نظرے کرم داتا داتا نظرے کرم داتا نظرے کرم داتا جی کیا فرماتے ہیں جو ہے ملی ہے صراط الجنان لیکن ان کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں سے لیں اور بہت پیاری نیت بھی انہوں نے کی ہے اچھا کیا نیت کر رہے ہیں جناب امامہ شریف کی اور داڑھی کیا بات ہے سبحان اللہ جناب ہمارے بھائی نے امامہ شریف اور داڑھی شریف کی نیت کی اللہ نے استقامت دے اب تک جو بیٹا کٹوائی ہے اس پر توبہ بھی کریں گے اور یہ آپ کے لیے تحفہ ماشاءاللہ آتے رہا کریں مدری چینل میں آئے تو امام شریف کیا بات ہے مدری چینل کی سلسلوں کی کیا بات ہے مدری چینل کے ذریعے کس طرح فیضان عام ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ